Bądźcie razem z nami i słuchajcie Trójki. Autopromocja Polskiego Radia. Trójka budzi. Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day. Sitting in the jungle under the stars, a man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Twenty thousand people, crossbows and booker, fingers are crossed just in case, walking the dead. Jest 4 minuty po godzinie 4. Audycję realizuje Elżbieta Różycka. Ja nazywam się Michał Kirmuć i przywitał nas David Bowie w piosence Where Are We Now? Chociaż chciałoby się powiedzieć Where Are You Now? Wczoraj upłynęło dokładnie 5 lat, odkąd świat sztuki stracił tego jednego z najwspanialszych artystów i pomyślałem sobie, że w związku z tym dzisiaj David Bowie będzie takim naszym cichym bohaterem tego naszego porannego spotkania, ale żeby wszystko się zgadzało, ponieważ to jest poranek synth-popowy, no to wybrałem takie utwory, w których muzyka elektroniczna, elektroniczne dźwięki odgrywały szczególną rolę w jego twórczości. Po Where Are We Now teraz utwór, który oryginalnie nagrał na początku swojej kariery, ale w latach 90., w 95 roku dokładnie, przy okazji pracy nad płytą Outside. To była płyta, nad którą pracował ponownie po latach z Brianem Eno. I wtedy także przygotował nową, przepiękną, myślę, że nawet chyba piękniejszą niż oryginalna wersję utworu The Man Who Sold the World. We passed upon the stair. We spoke of was and when. Although I was not there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. Must have died alone a long, long time ago. Oh no, not me. I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. I laughed and shook his hand and made my way back home. I searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. We never lost control. Your fight to face with the man who sold the world. Sold the World, David Bowie, tutaj także z Brianem Eno, tym samym Brianem Eno, z którym tworzył słynną berlińską trylogię, no ale wtedy w 95 roku pracował z nim nad płytą Outside, która miała być początkiem całej serii takich koncepcyjnych wydawnic, które miały się ukazać do końca tysiąclecia. Jak wiadomo, projekt został porzucony, pozostał tylko ten jeden album z tej serii, ale jakże ważny, jakże piękny album. Nikifor spod mroźnych, ale rozgwieżdżonych pieklisk melduje się i gorąco pozdrawia. Dziękuję Nikiforze, a ja przypominam Państwu, że mogą Państwo do mnie pisać pod adres michal.kirmut@polskieradio.pl. Dzisiaj wybierając te piosenki Davida Bowiego zabarwione muzyką elektroniczną, pomyślałem sobie, że generalnie skupimy się na takich artystach rockowych, którzy w pewnym momencie swojej kariery postanowili także trochę poflirtować z elektroniką. Na początku lat 90. pojawił się taki efemeryczny projekt, który nazywał się The Fireman. Na początku nie było wiadomo, kto za tym stoi, no ale potem się okazało, że to sam Sir Paul McCartney razem z Youthem. Muzyka bardzo dziwna, bardzo inna od tego, co ci artyści robią na co dzień, więc nic dziwnego, że w tych pierwszych dźwiękach trudno było rozpoznać chociażby właśnie Paula McCartneya. No to coś z pierwszej płyty grupy The Fireman. Trans Spiritual Stomp i The Fireman. Owoc eksperymentów muzycznych dwóch panów. Jeden to Youth, znany producent, ale także przede wszystkim oczywiście basista Killing Joke. No a ten drugi to Paul McCartney. Dziękuję za Davida Bowie. Nie znałem tego utworu z Outside. To już 5 lat. Wielki i nie do końca doceniony u nas artysta, napisał pan Zbyszek. Tu muszę od razu sprostować. Utwór, którego słuchaliśmy wcześniej, The Man Who Sold the World, nie pojawił się na płycie Outside. On był tylko takim dodatkiem na jednym z singli. No a co do niedocenienia Davida w naszym kraju. No, ja ciągle pamiętam tę sytuację właśnie z połowy lat 90., gdy miał się odbyć pierwszy i jedyny koncert tego artysty w naszym kraju, ale się nie odbył, gdyż nie było dużego zainteresowania i koncert trzeba było odwołać. Trudno w to dzisiaj uwierzyć, ale takie to były dziwne czasy. Wracamy do muzyki. W latach 70. grupa Queen bardzo pisała na płytach i bardzo się tym szczyciła, że nie używa syntezatorów, więc kiedy w 80 roku po raz pierwszy w utworze Play the Game, z tego co pamiętam, sięgnęli po syntezator, był to duży szok dla fanów, no a potem, jak wiadomo, ten instrument stał się bardzo, ale to bardzo ważny w ich twórczości. Sięgniemy teraz po fragmencik, właściwie nie do końca ścieżki dźwiękowej, ale w pewnym sensie tak, z filmu Nieśmiertelny. Tam, w tym filmie, ten utwór pojawił się w wersji instrumentalnej, no ale na płycie A Kind of Magic muzycy postanowili dodać partie wokalne. Co więcej, nawet zaprosili Joan Armour Trading, która gościnnie wsparła w tym fragmencie Freddiego Mercury'ego. Utwór Don't Lose Your Head. Don't lose your head. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No, nie mogłem sobie odmówić przyjemności i nie sięgnąć po utwór Radio Gaga, skoro już słuchaliśmy tych najbardziej syntezatorowych utworów grupy Queen, no to Radio Gaga musiało się pojawić w trochę innej wersji, maxi-singlowej, dłuższej, no ale może dlatego trochę milej się tego słuchało, mam nadzieję. Wcześniej Don't Lose Your Head, oba utwory skomponował perkusista tego zespołu Roger Taylor. To właśnie on jako pierwszy przyniósł do studia syntezator. No i jak słychać, bardzo dobrze to zrobiło muzyce grupy Queen. A teraz wracamy do Davida Bowie. Tym razem będzie coś z płyty Outside, utwór The Heart's Filled Lesson, ale żeby nie było tak prosto, to wersja zremiksowana przez Trenta Reznora. Always a diamond friendly sitting in the Life Hotel. The heart built the lesson with her 100 miles to hell. Something in our sky, something in our blood, something in our sky. What a fantastic death abyss. Tak się kończy ta wersja The Hearts Feel the Lesson, oryginalnie z płyty Outside, tutaj w remiksie Trenta Reznora. Szukamy dalej zespołów, które nie kojarzą się z dźwiękami elektronicznymi, a jednak lubili czasami poeksperymentować. Proszę bardzo. Grupa The Police, głównie Andy Summers, on miał takie ciągotki, by czasami sięgać po syntezatory gitarowe, no ale była taka ścieżka dźwiękowa do filmu Brimstone and Trickle. Ścieżka dźwiękowa, która przede wszystkim przynosiła pierwsze solowe utwory Stinga, no a także kilka dźwięków nagranych z kolegami z grupy The Police. No i na teraz postanowiłem sięgnąć po utwór, który nazywa się I Born For You. Ale chwilę później ostatni utwór, jaki nagrali w 1986 roku, czyli nowa wersja Don't Stand So Close To Me. Dwa razy The Police. Oh, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The Police i Don't Stand So Close To Me, nagrany na nowo w 1986 roku. To była taka krótkotrwała reaktywacja zespołu, dosyć niefortunna, bo tuż przed tą sesją nagraniową Stewart Copeland złamał rękę i w związku z tym nie mógł zagrać na perkusji, tylko mógł ograniczyć się do zaprogramowania rytmu w tym utworze, ale myślę, że wyszło to całkiem zgrabnie. A wcześniej I Burn For You ze ścieżki dźwiękowej do filmu Brimstone and Trickle. Miałem Państwa budzić, więc może trochę bardziej dynamiczne dźwięki. Pamiętam, kiedy ten album się ukazał, wszyscy moi koledzy w szkole stwierdzili, nie, Iron Maiden się skończyło. Syntezatory? Jakie syntezatory? Ale przecież to były tylko syntezatory gitarowe. Mimo wszystko, nie pomagało. Po latach jednak uważam, że to ciągle jeden z najlepszych albumów grupy Iron Maiden. Coś z płyty Somewhere in Time. Stranger in a Strange Land. We'll be right back. Stranger in a Strange Land. Iron Maiden po raz pierwszy eksperymentujący z syntetycznymi brzmieniami, w tym wypadku syntezatorów gitarowych na płycie Somewhere in Time. Grupa Pink Floyd, gdy zaczynała swoją karierę, gdy jeszcze był tam Syd Barrett, raczej grali muzykę, którą można by określić mianem, była tak określana, rocka psychodelicznego. No ale kiedy z czasem rola Ricka Wrighta zaczęła być coraz większa, brzmienia jego syntezatorów coraz bardziej nowoczesne, no to gdzieś ten właśnie elektroniczny posmak dawał o sobie znać. Chyba najbardziej w tym okresie tak zwanej, chyba mogę tak nazwać, złotej trylogii, od Dark Side of the Moon do płyty Animals. I gdzieś po środku tej drogi pojawił się tak piękny utwór, tak niesamowity, piorunujący, przeszywający, jakie jeszcze mogę słowa tu użyć, nie wiem, ale w każdym razie bardzo piękny. Welcome to the Machine, Pink Floyd. You didn't like